ملک بنیادی موضوع د صورت دا ده چې برکتونه ټول د الله تعالی په اختیار کې دي. انسان په دریو شیانو کې برکت غواړي، دا دالته ولیکي. انسان دریو شیانو کې برکت غواړي، په خپل حال کې برکت غواړي، چې زما حال دسی برکتی دي، یعنی صحت مې دي، حیثیت مې دي، یو عزت مې دي جوړي، دې ته وایي حال. سوی ورته په خپل حال کې برکت غواړي. نمبر دویم په خپل مال کې برکت غواړي، او نمبر دریم په خپل عیال کې برکت غواړي، چې بچی مې تابعدار وي او لوی تعلیم یافته دي او ډېر پیسې دې ګټي. دا چې خپل خپل پرایورټی دي، د برکت خپل خپل تشریح ده، د برکت خپل خپل انټرپریټیشن ده، هر چا پنځ باندې. نو دا برکتونه ټول د الله تعالی لاس کې دي. بیا دویمه مسله چې مرګ او ژوند دا د آزمائش لپاره الله پیدا کړی دي. بیا ورپسې د کائناتو تذکره چې الله آسمان څنګه خیسته پیدا کړی دی او څه خیسته رڼاګانې ورته لاندې لګولې دي. بیا بیان د کافرانو د جهنم او بیان د مسلمان او دغه د مغفرت د بخښنې. بیا یو بنیادی عقیده چې ستاسو پټو ښکارو ټولو باندې الله تعالی عالم دی. نو چې څه کوئ نو دا تصور ذهن کې ساتئ چې هر څه الله ته معلوم دي، پټ افکار ټول الله ته معلوم دي. بیا دا ذکر چې ځمکه او وسایل د رزق د لما په ځمکه پیدا کړي دي، نو تاسو طلب کوئ ځمکه ما پیدا کړې ده او وسایل د رزق، او الله تعالی وایي تکذیب م کوئ کني سابقه امتونو حال وګورئ. بیا الله تعالی یو عقلي مثال ورکوي چې دیکھو وګوره، دا فاینل ډیسټینیشن دی، دا ډیسټینیشن دی. نو یو سړی د ډیسټینیشن طرف ته روان دی او بل سړی په چپه لاس روان دی، رانگ وی غسل بیک روان دی. الله تعالی وای کوم یو فاینل ډیسټینیشن ته رسی، ډیسټینیشن طرف ته روان دی. الله تعالی فرمای تاسو خود رانگ وی غسل. بیا دا ذکر چې پیغمبر ته پوس کوي قیامت به کله راځي، خلک پیغمبر ته پوس کوي قیامت به کله راځي. پیغمبر ته الله تعالی ورته چې دا علم خو ماته نشته، الله ته پته. او اخر کې دا ذکر چې یو د ابو نعمت ته وګورئ، کدا د ابو نعمت دنه خدای ختم کړو د سکلو ابو به څوک درکوي؟ صحیح فکر دنیا کې ټول نه بهترین نعمت دی او بدی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله تعالی فرمایي ژوند په دې باندې ډیپند کړی دی. تبارک الذی برکت دین دی الله تعالی، غ الله تعالی به دې ملک چې په اختیار دا هغه چې بادشاهي دا او وعلى كل شيء قدير، ادا الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی. الذی غ الله تعالی خلق الموت چې پیدا کړي د مرګ ول حیات او ژوند، لیبلوکم آزمائش کوي تاسو باندې، ایوکم احسن عملا چې کوم یو تاسو کې بهتر دی د عمل په اعتبار. او هو دا الله تعالی العزیز غالب دی الغفور بخون کې دی. الذی هغه الله تعالی خلقا چې پیدا کړي سبع سماوات و اسمانونه طباقا، داسې یو بل طباق دی ته وایي د یو بل د پاسه لیرس. ما ترا فی خلق الرحمن تنشلی دے پدے کریشن دا اللہ تعالی کے من تفاوت س ڈیفیکٹ سفارٹ پکی نشتا کشتا. فرج البصر تو ورتا اچت کا نزاق پل دے، حل ترا من فطور آیات وین پدے کے سشگا فنا چودی مونگا چودی وائی ورتا. سم مرجع البصر کررتین بیا واپس کا نظر دے، کررتین بیا بیا ینقلب الیک البصر واپس کی بتا تا نظر ستا خاص ان ذلیل، ذلیل مانا یعنی اس چاو دے معلوم نکی. و هو خسیر النظر بد استڑے شی خو چاو دے معلوم نکی، حسیر مانا استڑے. ولقد زینا السماء الدنيا تاک اکثر خیست کرے مونگا دا نزد اسمان بے مسابیحا لیمپونو باندے، مسابیح مانا لیمپس شراغونا. وجعلنا او گرزوئے دے مونگ بازے ستوری رجوما بمونا، رجوم رجم وی وشتو تا، وشتن کی شیاطین پریانو دے پارا. واعتدنا لهم غذاب الصغیر اتیار کرے مونگ دے سرکشو پریانو دے پارا، غذاب الصغیر غذاب دے بلیدون کی اور. وللذین کفرو ادعا کسان دے پارا چے کافران شے پروردگار قلبانے، غذاب جہنم غیر پارا عذاب دے جہنم دے. و بیس المسیر اناکار زائد دا اذا القوفی آچے کلا دوی ور اغرزول شي په دې کې سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا نو دوی به اوري دا غي د پاره سخت आवाज وهي تفور احال دا دې چې دا اور به جوشيږي تکادو تميز من الغيظ قریب دې چې دې ټوټي ټوټي شي من الغيظ د غصه د وجه کلما القي فيها هر واره چې واچول شي فيها په دې اور کې فوج یو ډله سالم خزنتوا نو تپوس بکې دې خلقنا خزنتوا چوکیداران دے خزانہ سوچ دروازہ بانے والاڑی واچمین سوک سیکیورٹی والا علم یاتکم نذیر آیا نور آغلی تا سیرون کے دا اللہ طرفنا قالو دوی بوی بلا او تاکی سر آغلو منت نذیرون یرون کے فکذبنانم داغ تکذیبو کو وقلنا منگویلو چند نازل کرے اللہ تعالی سینلتم نیتاسو اللہ فی ظلال کبیر مگر پلوی گمرائے کے وقالو دا جانمیان بوی لو کلنا نسما کاش چه مونگا او ایدلے وی دا خبر آو ناکی لیا پو ایدلے وی پی ما کننا ننبو مونگا فی اصحاب صغیر پا ملگرو دور کی فاطرفو بی زمبین دی با ایڈمیٹ کی گناہ پل فسو کر لیا اصحاب صغیر لانت دی پا دی ملگرو دور باندی ان اللذینا تاکی سراکتان یخشون ربون چی اریجی پروردگار پلنا بالغیب پا غیب کی چی اس سوکی دا مخلوق خودی بیام وائلیشن نکی دی چا دی یاری لهم مغفرتن دوی دی پارا بخن دا و عجرن کبیر علوی عجر دی واسر رو قولکن اپتک وی تاسو خبر اخبلا اوجهرو بی اخکار کوی دا انہو دا اللہ تعالی غلیم بزات صدور آلم دی پرازن دو سنو باندی علا یالمو آیا نپوی گی آغزات خلقا چی طول مخلوق پیدا کرے دی اللہ تعالی وی دا سما کول خبر دی چې چا تاسو پیدا کړی هغه تاسو پر ازونه نه پوي الله دا داسه دا لکه یو موټر چا جوړ کړی ته واچې پیسې نه پويږي ته په دې موټر الله کده چې په دې موټر پويږي نه جوړ کړی څنګه ده د تر دې موټر هر سامان دی چې د کوالټي څه دا فالټ څه دی ډیفیکټ څه دی کنه صحیح اوس چې ځا باندې کاله کې دې جوړون کنه دې به خو صرف خرڅون کې خو چې کوم موټر چاله ور کوي ته دا هغه موټر ټولر څه نه معلوم معلوم ورته چې پنسل په څنګه دی او په دې ټایټل څنګه دی څه څه بلا ډیر سیدونه دي بریکونه څنګه دی دل آخری ہی نو اللہ تعالی ما تاسو پوی پیدا کریے تاسو پر ازونو پڑی فیکٹر نوم پوی اِنَّ وَهُوَ اللَّتِفُ الْخَبِيرُ دَغَ اللَّهُ تَعَالَى بَارِكَ دِينَ وَخَبَرْدَارُ دِ هُوَ الَّذِي دَعَا اللَّهُ غَزَاتِ دِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا چې ګرځولې تاسو پر ازمکا ذلولن تابع ذلولن معنی تابع نو موږ له داس تابع کړی دا کته په زمیدار کې نو زمیدار په کېږي کته بلډینګ جوړې نو بلڈنگ پہ جوڑی کہتا پہ پول ادھرے نو پول پہ ادھرے کہتا پہ سڑک جوڑے نو سڑک کچھ ایسے پہ کیا نو کدونے پہ وے نو دونے کسملے پہ دیتا وہی تابے نا فمشو فی مناکب بیا نو تاسو گرزے فی مناکب بیا پو اگود دے کے مناکب اصل کی اگود تا وہی یعنی چھ سورا پہ کتلے شنا آگا طرف تا پہ کزا کہ پدا سے دے کہ پدا سے دے کہ پدا سے دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چھ پدیزما کہ پدا سے دے ام اسبات در رزتی پہ کچھ پدا سے دے بیا اسبات آج کے دن نا پہ کلاڑے نو بیا کو دیر زیاد تھی یو ډیر زیات دی لپاره هو بمونه ورځي وکلو من رزق اخراک وي د رزق با الله تعالی نا و الین نشو ادغه الله تعالی تا جمع کېدل او پورته کېدل تاسو دی امن تو آیا تاسو به خوف شي من د اغزات نا فس سمای چې اسمان کې دی ان یخسفا چې کینې به کوم تاسو باندې الارض ازمکا فیزا یتمورو نو د ازمکا به تاسو باندې سپین کیږي دس مکه بتا زبانی سپین کی ہاں چرخی با ام امنتم من فی السماء اکنا تاسو دے خوف شوی دا آغازات نا چی اسمان کے دے ان یرسلا چرا اوری تاسو بان حاسبا تیگی تاسو تیگی بھائی ورد فستعلمون کیف نذیر نو تاسو بیا پوشے چی سنگ وارننگ دا اللہ تعالی ولقد کذب اللذین اتا کک سر تکذیب کرو کسانو چی مخکر دوینو فکیف کانا نکیر نو سرنگی و غیر پار عذاب زمان اولم یرو آیا دین گوری لتیری مارغانو تا فوقم دا پاسر دوی سوافاتن سوافاتن سوافات دیتا ہوئی چه دا وزرونه دا سنی ولی خوزایی نه ها سوافاتن چه وزرونه نیغ نیولی و یقبزنا او وزرونه خوزایی وزرونه خدای نو دا مرغ کله رواني نو کله وزر خدای اکل دغه سیونی شي موازنه نو صلی الله تعالی وای چې کته وای چې به په دې هوا کې زکه ټینګ دي چې وزر داس داس وای نو چې به داس نیولې نو بیا ول ټینګ دي ا کته وای چې د هوا کې زکه ټینګ دي چې وزر داس نیولې چې به داس شرقې نو بیا ول ټینګ دي الله تعالی په ځای ده دي چې په دغه ټیکنیکلټی لګیا نو وای چې د زکه ټینګ دي چې الله تعالی ټینګ کړی دي په دې حالت کې ټینګ کړی دي په دغه حالت کې ټینګ کړی دي ما یم سے کوہلنا بن بچن سات دویل دے پریواتون ایل در رحمان مگر اللہ تعالی انہو دا اللہ تعالی دا ہر شے واچ کون کے دے ام من حاضر لزی ہو جند لکم یا سوک دے گا قوت چی غلش کر آوز کر شستاسو یعن سرکم چستاسو امداد کئی من دون رحمان پو مقابل دا اللہ کی ان الکافرون ندی کافران اللہ فی غرور مگر لوی دوک کی دی من هذا الذي يا سوق اغا کس يرزقكم چه رزق بدر کئ تاسو لا ان امسك رزقا ک الله تعالی بل کی رزق تاسو بل سوچ تاسو در کی بل لجو فی غتو بلک دے دیر ننه او تیر فی غتو پنا فرمانه کے و نفور اپ تیخ تک دے حق نہ اف من یمشی اغا ایا اکس یمشی چه دے روان دے مکبن غلا وجه تاسو ورتا پټا وای پا بدل طرف چه ڈسٹینیشن آخوا دے ہو دے روان دے پدا سے چپا رہا آدا آیا دے مقصد ترسیدن کے دے امن یا آسوک یمشی سویین چه دے روان دے برابر غلا سرات مستقیم پلارنے گا پل طور توائیو پیغمبر اللہ غزات دے انشاکم چه پیدا کرے تاسو و جال لکم السمخا درکری تاسو لغوگ ولب سارا سترگے والعفیدہ زرونا تلیل اما تشکرون خود دیر لک تاسو شکر کوئی پل دغا اللہ غزات دے زراک فل ارض چه خوار کرے تاسو پزما کے ویلے تحشرون ادی اللہ تو بیا جمع کرے شی و یقولون ویدا کافران متا ھذا الوعد چه کل برازی دا وعدہ دا قیامت ان کنتم صادقین کتا سرستنی طور تو پیغمبرا انما خبر دادا العلم عند اللہ چه علم اللہ خصد و انما انا نذیر مبین خبر دادا چه زخو یو ظاہری وارنگ ورکون کے ماتا تایم ندے معلوم زه خو صرف دیره پر را لګین تعالی وار نه نرکم چې داسې اورل را روانه ده فلما رأوا زلفة كل چدي اوي داروز زلفة قريبا سي اتوجو الذين نسبر بشي تور بشي مخونه دا کسانو چې کافران شوی دي وکیل ادي تو ویل شي د الله طرفنا هاذا الذي دا وعدنا كنتم به تدعون چې تاسو دا غوښته چې کله برازي نور الله قل تورت اوایا ارائیتن آیا خبر را کئین احلکنی اللہ کچر اللہ تعالی ما ملکی و من معیا یا غصوت چی معاصر دے او رحمنا یا بصورت دیگر رحم کئی ما بانے ذکر دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیتا بانے فترہ روان دے نملگری دیم ٹوٹ سپیر دی تازو بٹول حلاکے گئے صحیح نو اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تورتو ہے کہ زہلا کہے گا کہ مرگری اللہ کی گی یا فبل سود خیر ابان رحم کہی زما غم پری دے فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم کافران اور دردا کا عذاب نہ پناہ سو کول کہی فمن یجیر الکافرین لکہ منگا چاہتا ہو کنا چہ تمام جڑا خپل زانو جڑا مام جڑا خپل زانو جڑا تب سکے تمام جڑا تو خپل زانو جڑا قل هو الرحمن تورتم وایا اللہ تعالی رحمان لے آمننا بے چی مونگا ایمان ناوڑے اغبانے والے توکلنا اپا دغی اللہ مونگا اعتماد کردے فستالمونا پس زرد چی تاسو اپوشے من وفیز والال مبین چی سوگ دیا کس چی ابا گمراہ زائر کی قل تورت اوایا ارائے تم خبر را کی ان اصبح ماؤکم غورا کچر اگرزے و بستاسو غورا وچے غورن مانا چھے دور اللہ دلاڑی شی چھے خلق کوئی کویان وچ کاری زنا وچو فمن یاتیکم بماء مغین پس سوگ براوری تاستا بماء مغین آغا و با مغین جاری مغین مانا دا مغین دو مانی کی یو مانا جاری دو مانا صاف ٹواتر صحیح سلسکر ہو با خوگی ہو با صفا ہو با فمن یاتیکم بماء انو یو کافر ناستو نوچہ پیغمبر علیہ السلام دا آیت ہوئے چکا اوبا خدای وہ چکلے نو بیا به تاسو له سکلو اوبه سوګر کوي صحیح نو کافران خو سټبن خلکی هغه وی تا تین به الفؤس والمعاول مون سره بلچی دی کو دال دی را سره او کولنګونه دی را سره پدی بیر او باسو کنه صحیح پدی بیر او باسو حدیث کی راضی ابن عباس سے وہی فذهب ما اعینه داغه سترګو د سترو کې درې کس موبدی سترو کې درې کس موبدی او و پر دی تا ولیر دی سترګې صحیح تدی خدا کار کوي نو د دې سترګو کم کس موبچې مو چې شوی بیا نظر نه لګی کم کس موبچې مو چې په دې درو کې اره وبچو چې شوی ها نو بیا نظر نه لګی نو په دغه موقع باندې چې دا خبرو کا فصاب ما اوحینه الله تعالی پیغمبر ته اطلاع ورکړه دلته ما سترګو وبوچې کړو ته چې هغه الته خو بیا ډیر لوی تکلیف ته شل برودس بلچاو کو دالو کو لنګو فلانه فلانه فلان ای اوساس کې وبري دا مې وچې کړو زدا خورا والا پر سترګي اوساس کې وبري دا خورا والا هغه مې وچې کړې دې باندې قیاس کړیا چې کله زما کې مې وچې کړې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبه اجمعین اللهم ربنا الحمد لله القران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وغلبنا من واجه الله والصلاه والسلام على الليل وانا النهار صلى خير حافظ و ابو ارحم سورة ملک چې برکت ده هند الله تعالی دې بیر دې د پاره دلائل ذکر کړی مختلف قسم او پمیز میس کې وارننګ دې او بیان ده دې چې الله تعالی تاسو پټ او ښکارا ټول پیجنی او کوم خدای چې دومره قادر دې هغه د عذاب ولی بے خوف شوی یی سورة القلم ابتدا د سورت کې الله تعالی قسم کوي چ قسم می دی په تعلیم یافته خلکو دا غی په تعلیم او په وسایلو د تعلیم بریښې نه دی تعلیم یافته خلک دا غوی تعلیم او وسایل د تعلیم او جواب دار چې دا پیغمبر لیونه نه دی کني تعلیم یافته خلکو نه تاسو کوي کای خدای له پاره خبر او کنا غیب وشي دا خبره لیونه نشي کوله بیا بل خبر رسول پاک ته تسلی ده چې ستا اجر دایمی دی ستا اخلاق عالی دی لہذا کمپرومائز مکوا سمکوا کمپرومائز سودا بازی بیا دا پیغمبر دی یو دشمن بد عادتونا اللہ تعالی ذکر کری دی او ورسرے وارننگ ور کرے دی یو کسے بیان کرے دا بطور مثال چی دا مشرکانو کیفیت دا سے دے لکا پتیار فصل چی افت راشی بیا دا بیان چې متقیان او مسلمانان متقیان او مجرمان دواړه ایکول نشي کېدی او بیا تپوسونه دی متعلق د مشرکانو چې دای سره سو وسیله او سو دلیل دی چې دا کومه خبره کوي او په آخر کې بیا رسول پاک ته تسلی ده او تلقین د صبر دی